Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już niedziela, 5 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda nie odpuszcza. Nad ranem temperatura może spaść poniżej zera w kilku województwach. Twórczość Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów reprezentujących różnorodne gatunki muzyczne. Dziś narodowe granie przed Pałacem Prezydenckim. W tym serwisie także o jedynym takim biegu na świecie, w którym to meta goni zawodnika. Polska edycja imprezy Wings for Life wystartuje w Poznaniu. Pogoda w długi majowy weekend pozostaje daleka od oczekiwań. Nad ranem mogą wystąpić przymrozki w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, a także w północnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego, ostrzega IMGW. Do niskich temperatur dojdą w ciągu dnia także ulewy. Z ich powodu na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe rzek. Chodzi głównie o województwie małopolskim, o dorzecza Raby, Dunajca oraz Ropy, zaś w województwie podkarpackim dorzecza Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka. Muzykę Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów reprezentujących różnorodne style i gatunki usłyszymy na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. To w ramach pierwszej edycji akcji Narodowe Granie. Koncert Wiwat Moniuszko rozpocznie się w samo południe. Wystąpią m.in. Polska Orkiestra Radiowa, Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Janusz Prusinowski Kompania. Podczas otwartego dla publiczności koncertu zaplanowano też wystąpienie prezydenta. Przypadającą dziś 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki wydarzenia poświęcone kompozytorowi odbędą się także w innych miastach. Dla przykładu Teatr Wielkiej w Łodzi przygotował plenerowe widowisko pod tytułem Niestraszny, straszny dwór. Reżyser spektaklu Robert Skolmowski zapowiada, że będzie to przede wszystkim opowieść o twórczości ojca łódzkiej opery. Pokażemy taką opowieść o Stanisławie Moniuszce, o jego twórczości, o tym, dlaczego napisał w ogóle to dzieło i pokażemy, że ono jest niezwykle zabawne, śmieszne. Anna von Ferko. Przede wszystkim chodziło o to, żeby jak najwięcej ludzi mogło wziąć udział w tej imprezie i zobaczyć, że to nie jest nudna narodowa ramota, tylko coś, co może dobrze bawić i spowodować, że będziemy wszyscy o Moniuszce myśleli dużo cieplej. Pojawi się wszystko, pojawią się niezwykłe materiały ikonograficzne, prawdziwe fotografie, portrety. I pierwszy raz od dawna budynek teatru będzie stanowił pewien element dekoracji. Wyobraźmy sobie, stoimy przed fasadą, widzimy budynek, a wyobraźcie sobie Państwo, że my za pomocą znakomitych oświetleniowców Teatru Wielkiego zamienimy go w dworek wiejski, zamienimy go w wielki dwór, w pałac. Początek przedstawienia Niestraszny, straszny dwór przed łódzką operą o 20:30. Teraz o jeszcze jednej niecodziennej inicjatywie, jaką jest polska edycja światowego biegu Wings for Life. Uczestnicy nie biegną w nim do mety, lecz to meta ich goni, a dokładnie samochód pościgowy. W polskiej edycji biegu od kilku lat za kierownicą samochodu zasiada Adam Małysz. Gospodarzem imprezy w naszym kraju po raz szósty jest Poznań. Bieg odbywa się na 7 kontynentach i startuje o tej samej godzinie. U nas o 13:00. Wszystkie środki zgromadzone przy organizacji biegu na całym świecie trafiają na badanie nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W imprezie weźmie udział 8000 osób. Trójka jest od początku patronem wydarzenia. I na koniec jeszcze zagranica. Rosyjskie Ministerstwo Energetyki oświadczyło, że do przepompowni w Mozyrzu na Białorusi dotarła czysta jakościowo ropa. Dziś surowiec powinien zostać przyjęty przez tamtejszą rafinerię. 19 kwietnia białoruskie służby techniczne przepompowni tranzytowej w Unieczy poinformowały, że ropociągiem Przyjaźń płynie zanieczyszczony surowiec. Polska, Białoruś i Ukraina wstrzymały tranzyt paliwa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Białoruscy eksperci wyjaśnili, że ropa została zanieczyszczona chlorkami organicznymi. Strona rosyjska oświadczyła, że było to celowe działanie i wszczęła postępowanie karne, nie podając przy tym szczegółów. W rozwiązanie problemu zaangażowali się specjaliści z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Według rosyjskiego Ministerstwa Energetyki czysty surowiec już 2 dni temu popłynął na Białoruś i dotarł do przepompowni w Mozyrzu, skąd zostanie bezpośrednio wpuszczony do instalacji technicznej tamtejszej rafinerii. Według prognoz za kilka dni ropa powinna dotrzeć do rur tranzytowych w Polsce i na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O Oprócz wspomnianych przymrozków i ulew, pogoda w kratkę. We wschodniej i południowej części Polski będzie zachmurzenie całkowite lub duże i opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na obszarach podgórskich w Karpatach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 7 stopni w Małopolsce i na ziemi świętokrzyskiej do 12-13 na zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około 2 stopni. Wiatr umiarkowany, z kolei na wschodzie okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Private Psychedelic Real. Początek naszego spotkania wyznacza ostatni utwór z kultowej w niektórych kręgach drugiej pełnometrażowej płyty The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole. Płyty, do której przynajmniej w przekazie marketingowym odwołują się przy okazji najnowszego albumu Now Geography Ed Simons i Tom Rowlands. Mówią o powrocie do instrumentów sprzed ponad dwóch dekad, na których tworzyli dwa pełne pierwsze metraże, w tym także oczywiście debiut Exit Planet Dust. Zatem pomyślałem sobie, żeby tej nocy zestawić stare nagrania z nowymi, ale też sięgnąć do historii powstania zespołu, na początku przypomnę nazywającego się Dust Brothers. W zeszłym tygodniu informowałem Państwa, że właśnie tej nocy zaprezentuję set DJ-ski złożony tylko i wyłącznie z utworów chemicznych braci. w trakcie tej ponad godzinnej opowieści. Proszę się spodziewać zarówno tych bardzo, bardzo znanych nagrań, no można by powiedzieć wręcz przebojów, ale również tych, które pozostają w cieniu i najbardziej, najlepiej chyba widoczne są wtedy, kiedy Ed Simons i Tom Rollins dają swój live act, kiedy oglądamy, słuchamy koncertu The Chemical Brothers. Zanim jednak ściągniemy kurz z tych nieco starych płyt, proponuję właśnie dla porównania, aby przywołać pierwszą część najnowszego albumu No Geography, która na wstępie układa się w pewną spójną całość. Całość złożoną z trzech nagrań. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. Destruction. The eve of destruction. Human W ten sposób rozpoczyna się najnowsza, najmłodsza płyta The Chemical Brothers, nagrana w specjalnie wybudowanym studiu w studiu. Specjalistów od akustyki pewnie nie dziwi taki zabieg, bo pomieszczenie w pomieszczeniu spotkać można w tych najważniejszych, tych najlepszych studiach nagraniowych. Zatem Ed Simons i Tom Rowlands wpisali się w taką dosyć profesjonalną koncepcję i wnieśli do tego studia w studiu, do tego pudełka w pudełku, syntezatory i samplery, z których korzystali przy pracy nad dwoma pierwszymi albumami wydanymi jeszcze w XX wieku. Zresztą do tamtej historii sprzed ponad dwóch dekad odwołam się jeszcze tej nocy. W każdym razie taki przekaz marketingowy słychać przy okazji promocji najnowszej płyty. Trochę mi to przypomina historię, jaką opowiadali przy okazji albumu We Are The Night, kiedy to cały sprzęt zgromadzili w bunkrze, zatem miejsce i wykreowana przez siebie przestrzeń są, jak widać, dla Brytyjczyków dosyć istotne. Na płycie No Geography znaleźć można sample, zatem ta od początku właściwie funkcjonowania technika jest wciąż wykorzystywana przez The Chemical Brothers. No i te dźwięki starych syntezatorów, to pewnie z ich powodu głównie często w przestrzeni publicznej słuchacze odwołują się do tych dwóch pierwszych płyt. Płyt jakże ważnych dla historii muzyki elektronicznej. Płyt, które mimo upływającego czasu wciąż wydają się świeże, wciąż zaskakują. Zaskakuje również w moim odczuciu ta najnowsza płyta, bo państwo już nieraz pisali do mnie i pytali, jak bym podsumował, jak bym ocenił najnowszą płytę Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. I muszę powiedzieć po raz kolejny, że moim zdaniem Anglicy nie mają na swoim koncie słabych płyt. Powrót do syntezatorów sprzed lat wydaje się dosyć czymś oczywistym, zwłaszcza w kontekście w ogóle wyciągania starych maszyn, starych instrumentów, odkurzania ich i wykorzystywania przy różnych nagraniach. To po prostu się dzieje. Czasem nawet mam wrażenie, że w zamierzchłej przeszłości nie były tak często wykorzystywane jak dziś, bo może przypomnę w tym momencie o syntezatorze Bukla, wyniesionego w pewien sposób, odkurzonego przez Floating Points, syntezatorze, który konkurował w pewnym okresie z maszynkami Roberta Mooga, ale nie przebił się do tak, nie był tak popularny. Być może z powodu ceny, być może z powodu dosyć charakterystycznego dźwięku. No w każdym razie te stare, w cudzysłowie, graty ożyły na nowo i dziś są mocno eksploatowane. No Geography jest dla mnie płytą zaskakującą, płytą, która jest nieoczywista, zwłaszcza w dobie wielkiej popularności muzyki techno. Nie chcę przez to powiedzieć, że to album techno. Nie, nie. Bardziej zmierzam w tę stronę, która mówi, iż no nie ma tych oczywistych zabiegów. Nie jest to przewidywalne. W związku z tym znacznie bardziej trudne. W związku z tym obawiam się, czy album trafi do powszechnej świadomości, jak na przykład Surrender, jak wspomniany już dzisiaj Digger Allen Hall. To pewnie nie będą aż tak rozpoznawalne utwory jak z tamtych płyt właśnie. Przed nami zapowiadany w zeszłym tygodniu mój set DJ-ski, set oparty tylko i wyłącznie na utworach Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Złożyłem go w czasie rzeczywistym, to znaczy przy pomocy dwóch CD playerów, jednego gramofonu, oczywiście miksera. No tak już mam, że wciąż te płyty, a nie pliki, są w moim obszarze zainteresowań. To pewnie związane jest również z tym, w jaki sposób przygotowuję się do złożenia takiego mixtape'u, jak myślę o poszczególnych kompozycjach. Oczywiście teoretycznie można to także zrobić z plików, no ale kiedy idzie się prezentować muzykę, kiedy jest się proszonym na to, żeby zagrać taki mixtape, to mam wrażenie, że jeśli ma się ograniczone pole manewru, właśnie tylko i wyłącznie w postaci płyt, a nie miliardów plików, które można sobie przeglądać, to jakość takich występów jest większa. No to oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie, a przechodząc do samego mixtape'u, to usłyszą w nim państwo zarówno fragmenty z płyt koncertowych, ale też będzie muzyka z filmu, bo może przypomnę, że na przykład Chemiczni napisali muzykę do filmu Hanna. Będą też najbardziej znane utwory i te mniej oczywiste, które w sposób idealny pasują do tych wszystkim znanych kompozycji. Zatem zapraszam na muzyczną opowieść złożoną z utworów The Chemical Brothers, połączoną w moim mixtape'ie. Zatem mam nadzieję, że to wszystko przypadnie Państwu do gustu. My usłyszymy się i wrócę do Państwa po tej całej długiej chemicznej opowieści. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Życzę Państwu dobrego odbioru. Ooh. potrójne pasmo przenoszenia. Thank you. And we spoke his words from that glowing altar from the mountain.